te drugarice, šta se s nama zbilo, večera se srce moje ludo zaljubilo. Ne pitaj te drugarice, šta se s nama zbilo, večera se srce moje ludo zaljubilo. To je dečko vatre, da li je san od njegovih duša.